met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Lucella Corazza. In Rotterdam is voor 7 miljoen euro een grote bak water met kunstmatige golven gemaakt, zodat je in de stad kunt surfen. Een groepje surfers mocht het vandaag uitproberen en werd gevraagd kritische feedback te geven op de golf. Ik weet nog wel een paar gebieden. Limburg, Duitsland, België, waar ze maar wat graag kritische feedback op het water zouden willen geven. Goedenavond, welkom bij het Oog. Den Haag vandaag gaat over de ministers voor het nieuwe kabinet. Die komen en ook weer gaan. Een nieuwe getuige die te 11:00 in de rechtszaal kwam. Een verzoek om morgen verder te gaan, zodat de talkshows Ali B. niet al veroordelen vanavond. Het was een bijzondere zittingsdag in de rechtszaak tegen Ali B. Hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff geeft duiding bij de gang van zaken. En omdat Jonica Smeets een eredoctoraat krijgt, is zij bij ons te gast over de communicatie van wetenschap. En we duiken in de Duitse voetbalkoorts, want ja, het EK begint morgen. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 13 juni. Wat vindt u van het laatste nieuws? Geen commentaar. Is het nieuws hard aangekomen? Ik weet van niks. U weet van niks, dat kan ik niet voorstellen. Nee, echt niet. PVV'ers willen er niks over kwijt. Guidi Markussover wordt toch geen vicepremier en ook geen minister. Ik weet het echt niet. Maar u weet wel wat er aan de hand is, toch? Nee, ik heb niet gehoord. De politicus is niet door de screening gekomen. Een andere kandidaat-minister waarschijnlijk wel, Reinette Klever. Tot blijdschap van Omroep Ongehoord Nederland. Onze eigen zakelijk directeur, bestuurslid van Ongehoord Nederland, Reinette Klever, wordt minister. En wel van buitenlandse handel en ontwikkelingshulp. Opvallend omdat Klever ontwikkelingshulp eerder wilde afschaffen. Hulporganisaties zijn dan ook verbaasd. Toen we hoorden wie het dan werd, vroegen we ons helemaal af wat nou precies de toekomst gaat brengen voor ons. Het is een interessante keuze. Dan naar Haarlem, waar de zaak tegen Ali B. dus verder ging. De rechtbank. Welkom, goedemorgen. Daar zijn we weer. Ik herken u nog van gisteren. Ja. Meteen aan het begin was er dat nieuws dat zich een nieuwe getuige gemeld had. Ja, toch. Ik ben moe. Ja, meneer Bouwali, snap ik. Frustratie dus bij Ali B., die liever had gezien dat deze getuige eerder aan de bel had getrokken. Ik vind het goed als iemand zich meldt, maar op de laatste dag niet voor mij alleen, maar ook voor de aangeefsters. Maar daar kon de rechter niet zoveel mee. Ja, meneer Bouwali, ik heb begrip voor de emotie. Ja. Maar ik hoop dat u ook begrip heeft voor het feit dat wat wij hier doen in een rechtszaak is waarheidsvinding. En vanwege de nieuwe getuigen komt het Openbaar Ministerie één dag later dan gepland met de strafeis. Tot opluchting ook wel van B., want die vreesde dat het nog maanden zou duren. En dat was de angst op dat moment. Maar gelukkig is morgen. Dan Antwerpen, waar het vanochtend goed misging. Alles daverde. Er was een flinke explosie in een appartementengebouw. Die knal, ik vloog elkaar uit mijn bed. Zo'n knal was dat. Daar heb ik nog nooit gehoord, zo'n knal. Een gevel die tegen de grond viel en zo. En allee, ja, dat is enorm. Getuigen vertellen hoe mensen in paniek naar buiten renden. Een gevel die tegen de grond viel en zo. En allee, ja, dat is enorm. En zeker 3 mensen kwamen om het leven. En zeker 2 bewoners worden nog vermist. Moet ik even kijken, want er komt nu een nieuw bericht. Dus dat moet ik eventjes voor u opzoeken. Tot slot, ja, de talkshow Op 1. Dat is ons laatste fragment, want die talkshow was vanavond voor het laatst uitgezonden. Het programma waar zo'n 4,5 jaar, was zo'n 4,5 jaar te zien en werd gepresenteerd door, houdt u vast, ruim 20 verschillende presentatoren. Op een gegeven moment zag ik die stofwolk hierboven. Ik hoorde een moeder krijsen naar haar kind. Dat ging door merg en been. En dat was het nieuws vandaag in de media. We gaan de krant vanmorgen, sorry. Dat ging dus even mis met dat laatste fragment. Nou, in ieder geval Op 1 is afgelopen vanavond. De krant vanmorgen, die komt morgen gewoon uit. Ismaël de Bruin. In alle vroegte wakker worden en zien dat je dorp wordt aangevallen. Voor je ogen worden mensen doodgeschoten, soms levend begraven. Met het weinige dat je kunt meegrissen, sla je dan op de vlucht. En als je achterom kijkt, staat je dorp in brand. Dit is het verhaal van veel Soedanese vluchtelingen in de kampen in Tjaad, vertelt de Stichting Vluchteling aan Dagblad Trouw. Het zijn vooral vrouwen en kinderen uit de Soedanese regio Darfur. Velen zagen hoe hun familieleden werden omgebracht. Volgens experts neemt het risico op een tweede genocide in Darfur toe. In de afgelopen weken zijn in de stad Al-Fashir 190 mensen gedood en 1200 mensen gewond geraakt. Het is de enige grote stad in de regio die niet onder controle staat van de RSF. Maar ze vechten daar wel in sommige wijken. Naast oorlogsgeweld is honger in Soedan een gevaar. De VN zeggen dat 18 miljoen mensen onmiddellijk voedselsteun nodig hebben. Mensen eten aarde en bladeren om te overleven op dit moment. Schoonmaak- en bestrijdingsbedrijven maken overuren om bewoners te verlossen van schimmel- en vochtproblemen in hun woning. Dat schrijft de Telegraaf. Doordat er veel regen is gevallen de afgelopen maanden en het grondwater omhoog komt, ontstaan er zwarte en natte plekken in plafonds, tegels en muren. Het is inderdaad extreem druk, zegt een medewerker van een bestrijdingsbedrijf. Ik denk dat we zeker 35% tot 40% meer werk hebben nu. Bij de Woonbond erkennen ze het probleem. Ongeveer 15% van alle woningen in Nederland kampt met schimmelproblematiek. Dat blijkt uit een onderzoek dat wij lieten uitvoeren, zeggen ze. Het komt het meest voor bij verouderde huurwoningen, vooral in de winter. En als het erg vochtig is, nemen de vochtproblemen toe, zegt de bond. Dat anno 2024 meer dan 1 miljoen mensen in Nederland in een schimmelhuis wonen, dat is echt heel kwalijk. Het Vaticaan wil het ambt van paus vernieuwen. Dat lezen we in het Nederlands Dagblad. Het heeft een studiedocument gepubliceerd met daarin meerdere voorstellen. Zo zouden de pauselijke onfeilbaarheid en de universele macht van de paus opnieuw moeten worden geïnterpreteerd. Ook zouden de taken van de paus duidelijker moeten worden onderscheiden. De paus moet ook symbool en instrument zijn voor kerkelijke eenheid voor het Oosten. Zonder dat hij over die kerken dezelfde macht heeft als over de kerken in het Westen, zo wordt er voorgesteld. En verder zouden bisschoppenconferenties meer macht moeten krijgen en leken meer inspraak. Een rondreis door Noord-Macedonië is een Nederlandse toerist bijna fataal geworden, meldt het AD. Tijdens een wandeling werd de man vanuit het niets gebeten door een zogenoemde zandadder. En zo'n slang is meestal schuw, maar wanneer hij zich bedreigd voelt, kan hij ineens agressief worden. De Nederlander werd direct naar het ziekenhuis gebracht. En daar kreeg hij te horen dat ze niet het juiste serum in huis hadden. Zo'n serum moet binnen 3 tot 4 uur worden ingenomen, want anders overleef je het niet. De man werd daarop naar een ander medisch centrum vervoerd waar ze zijn leven konden redden. En de man herstelt inmiddels goed. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. This ain't Texas. Woo! Ain't no hold'em. Hey! So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus. Woo! And throw your keys up. Hey! Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Woo! Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Tornado in my city. In my city. In the basement. The basement. That shit ain't pretty. Shit ain't pretty. Rugged whiskey. Rugged whiskey. We surviving. We surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh. One step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh. Tuck, shoot. Come take it to the flow now, ooh. I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot. Beyoncé, Texas Hold'em, zong zij. Geert Wilders maakt het zelf bekend dat hij Guidi Markussover terugtrekt als beoogd minister en vicepremier van het nieuwe kabinet. Want de naslag, oftewel het onderzoek naar hem, geeft daar reden toe. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Ja, dat woord naslag, dat was, was voor mij nieuw eigenlijk. Ja, we mogen het geen screening noemen. Dan krijg je echt een tik op de vingers van de mensen van justitie, want dat is heel iets anders, zeggen ze dan. Weet jij het verschil? Ja, een screening gaat echt heel erg de diepte in. Dus dan gaan ze echt kijken of je niks op je kerfstok hebt. En een naslag is dat ze je naam eigenlijk in de systemen gooien en kijken of er iets naar boven komt. Maar ze gaan niet, laten we zeggen, je hele familie nog een keer langs om te vragen wat je ooit op je 11e hebt gedaan in die snoepwinkel. Oké, maar er kwam dus iets boven bij de naslag. Is dit ooit eerder voorgekomen in Den Haag? Nou, ik heb het niet eerder meegemaakt, zeg ik in alle eerlijkheid. En daar is ook een reden voor. Want normaal gesproken houden ze de namen van de nieuwe bewindspersonen altijd angstvallig geheim. Dat is bijna staatsgeheim in Den Haag. En de reden is dus blijkbaar ook dat op het moment dat er een vlekje op iemand zit en dat komt naar boven door die naslag, dan kun je hem nog terugtrekken zonder dat de naam van die persoon bekend is en zonder dat er dus ook persoonlijke schade ontstaat voor die persoon en voor de partij die hem heeft aangedragen. Maar goed, deze formatie loopt alles anders dan anders. Dus waarom dit niet? En nu zijn alle namen van tevoren al gelekt. Blijkt dat dus bij die naslag dat onderzoek door onder meer Belastingdienst, Justitie en Inlichtingendienst iets naar boven is gekomen. En dat één van die namen geen minister meer wordt. En wat dat iets is, dat heb ik nog niet gehoord. Vanavond weet jij het inmiddels. Nee, ik heb het ook nog niet gehoord vanavond. En ik denk ook niet dat we het gaan horen. Kijk, er zijn maar een paar mensen die dit weten. De mensen die de naslag gedaan hebben, natuurlijk. Maar ook de beoogd premier, de chef van de Veiligheidsdienst, hoogstwaarschijnlijk Geert Wilders, de partijleider. Want die heeft dat besluit moeten nemen. En Guidi Markussover zelf. En tot op heden zeggen die niet wat er aan de hand is. En de kans dat ze dat gaan doen is ook niet heel erg groot. Wat we weten over Guidi Markussover van vroeger is dat Wilders hem al eens een keer op de lijst heeft gezet, de Kamerlijst, in 2010. En toen heeft Markussover zichzelf daarvan teruggetrokken, omdat er publicaties kwamen, onder meer in NRC, waarin stond dat hij banden had met Israëlische organisaties en dat de veiligheidsdiensten daar ook voor gewaarschuwd zouden hebben. Geert Wilders voor gewaarschuwd zouden hebben. Toen was hij overigens woordvoerder, Markussover moet ik zeggen, van de Likud-partij in Nederland. Trok zichzelf dus terug, ging later wel de Eerste Kamer in en in 2017 ook de Tweede Kamer in. Dus blijkbaar was het in ieder geval voor de partij niet een dermate bezwaar dat ze hem niet op die kamerlijsten wilden hebben. En je verwacht dus ook niet dat hij er zelf iets over zegt? Heeft hij vandaag ook niet gedaan? Heeft hij überhaupt wel iets gezegd vandaag? De collega Xander van der Wulp, die heeft hem even gesproken. Nou, hij is totaal beduust. Markussover zegt dat het allemaal Kafkaesk aanvoelt. En voegt eraan toe dat een gemiddelde terrorist meer rechten lijkt te hebben dan een politicus met een scherpe mening. Nou, dat duidt er niet op dat hij zelf weet wat er nou precies uit die naslag, uit dat onderzoek naar voren is gekomen. Hij is wel van plan om Kamerlid te blijven. En daar reageren dan weer andere partijen op. Want vanavond al heel snel GroenLinks, PvdA, D66, Volt, Denk, allemaal partijen die duidelijkheid willen van de PVV of wat Geert Wilders betreft Markussover wel gewoon in de Kamer kan blijven. Want kennelijk is er een verschil tussen bestuur of een controlefunctie. Of dat moet dan blijken dat in ieder geval. Dat moet dan blijken, ja. Inderdaad. Maar voorlopig is Markussover van plan om in de Kamer te blijven. En ik heb ook nog geen signalen dat Geert Wilders van plan is om hem, laat maar zeggen, te dwingen om uit die Kamer te gaan, voor zover dat überhaupt mogelijk is. Hij kwam heel snel met, een opvolging is het niet, want hij was nog niet aangesteld, maar nee. Een andere kandidaat, Marjolein Faber. Ja, die kunnen we kennen uit de Eerste Kamer. Daar is ze jarenlang fractievoorzitter geweest. En gedeputeerde is ook in de provincie Gelderland. Nu zit ze dus in de Tweede Kamer voor de PVV. Qua geluid niet zo heel veel verschil tussen Marjolein Faber en Guidi Markussover. Allebei zijn het stevige hardliners, vooral als het gaat om vluchtelingen en ook in de islam. Dit is Marjolein Faber toen ze werd voorgesteld als lijsttrekker voor de Eerste Kamer in 2015 bijvoorbeeld. De islam is een verwerpelijke ideologie. En als we geen halt toeroepen, dan gaan we alles kwijtraken. We gaan onze vrijheid kwijtraken. We gaan onze democratie kwijtraken. Het is gewoon een nachtmerrie voor vrouwen, voor homo's. In feite voor iedereen, voor alle ongelovigen. Onvervalste PVV-teksten, dus die kunnen we waarschijnlijk ook verwachten als minister van asiel en migratie, wat ze nu wordt. Ook aan Faber kleeft trouwens een dingetje, maar goed, dat is ook wel weer van lang geleden. Dat kwam naar boven toen ze in de Eerste Kamer kwam. Ze heeft tot twee keer toe haar eigen zoon ingehuurd om de website van de partij te maken. Eerst de website voor Gelderland en toen de website voor de Eerste Kamer. Maar Geert Wilders heeft haar dat vergeven. En toch is het volgens mij geen lekkere start van dit kabinet. In ieder geval voor de PVV. Nee, dit is pijnlijk. En vooral ook omdat het natuurlijk niet de eerste keer is. Dit is wel de pijnlijkste van allen. Je wil iemand naar voren brengen. Je wil een vicepremier maken. Om vervolgens erachter te komen dat dat niet kan. Want er speelt blijkbaar iets. Maar laten we wel wezen. Aan het begin van dit hele proces van de formatie hadden we al een verkenner, Gom van Strien. Ja, die twee fantastische dagen had. Tot aan een publicatie in het NRC waar het bleek dat er aangifte was gedaan tegen hem van omkoping en oplichting. Ja, daarna kwam Ronald Plasterk. Die deed het dan prima als informateur. Wilde ze zelfs premier maken. Maar ja, toen kwam er een publicatie, of was er al een publicatie waaruit bleek dat hij wellicht met patentfraude in aanraking of verbonden kon worden. Dus dat was exit Ronald Plasterk. En nu dus Guidi Markussauer, die de PVV op een prominente plek wilde hebben. En dat lukt weer niet. Dat begint toch wel af te stralen op Geert Wilders en zijn PVV. Hij moet ook weer op zoek naar anderen. Moet sowieso nog één naam extra brengen, want we weten nog niet wie de staatssecretaris voor het gevangeniswezen wordt. Die moet de PVV ook leveren. En ondertussen begint het einde van de Tweede Kamerlijst wel behoorlijk in zicht te komen. Toont maar weer aan dat de PVV... Van de PVV bedoel van de PVV, moet ik zeggen, ja, inderdaad. Want steeds meer Tweede Kamerleden stromen door naar het kabinet. En ja, dan is de bedoeling dat van onderaf de Kamerlijst wordt aangevuld om ervoor te zorgen dat je die 37 zetels ook kunt bemensen bij de stemmingen. Ja, dat begint toch wel heel lastig te worden voor de PVV in de komende tijd. Dus opnieuw het bewijs dat de PVV een hele kleine club is, want een heleboel mensen die elkaar al jaren kennen, maar niet echt veel aan het uitbreiden is om dit soort posities te kunnen vullen. Terwijl de bedoeling wel nog steeds is dat morgen alle namen bekend worden, ja, zijn? Ja, dat is wat wij horen inderdaad. Morgen zou nog steeds de hele lijst, inclusief alle staatssecretarissen die we nu nog niet weten, ook naar buiten komen. En is het dan geworden wat van tevoren was beloofd? Als we even naar de hele groep kijken. Want ja, dat zou een extra parlementair kabinet worden met de helft mensen van buiten. Ja, dat was in ieder geval het streven. Zo werd het verkocht, ook nog naar het hoofdlijnenakkoord. En dat zou het zijn. Nou ja, wat we weten is, er komt dus een partijloze minister-president die ook als taakopvatting heeft om uit te voeren wat de vier Kamerfracties hebben bedacht in het hoofdlijnenakkoord. Dus daar hoeven we geen wilde eigen ideeën van te verwachten, is dat zou je dan extra parlementair kunnen noemen. Komen er dan veel mensen van buiten? We zien Beljaards als nieuwe minister van Economische Zaken en Van Weel als nieuwe minister van Justitie. Die zou ik nog wel van buiten willen noemen, maar de rest ben ik toch wel eens een keer op een kieslijst tegengekomen. En niet al te lang geleden, zullen we maar zeggen. Dus de definitie van buiten moet je toch wel behoorlijk oprekken. Ik hoorde vandaag al de grap dat iemand zegt, ja, van buiten, daarmee bedoelen we van buiten het gebouw van de Tweede Kamer. En als we extra parlementair, we horen nu al dat die bewindspersonen van plan zijn om met hun eigen partij op te trekken, ook overleg te houden onderling met elkaar en met de partij. Ja, dan klinkt het toch als een gewoon behoorlijk normaal kabinet. Dankjewel, Lars Geert vanuit Den Haag. Take all the tinker's trade, would you still find me? parts I've made. Follow it closer. Yes, I will. I'll praise you high above me. If I Were a Carpenter, voor Tops. Het was toch een wat onverwachte wending vandaag in de rechtszaak tegen rapper Ali B. Na alle media-aandacht die de zaak gisteren kreeg, meldde zich 's avonds opeens een nieuwe getuige bij de politie. En vandaag werd de getuige al gehoord in de rechtbank. En morgen volgt daardoor met een dag vertraging de strafeis. Hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, Sven Brinkhoff, is hier. Welkom. Dank je. Is het uitzonderlijk dat een getuige zich tijdens een lopende rechtszaak voor het eerst meldt? Ja, is wel uitzonderlijk. Je ziet het wel eens in bijvoorbeeld in de zaak tegen de Vries, zag je het. Maar dat was dan een anonieme getuige. Maar in dit soort zaken waar we het nu over hebben, zedenzaken, zie je dat niet veel voorkomen. Je hebt af en toe nog wel eens dat bijvoorbeeld de verdediging een getuige meeneemt naar zitting. Maar dit is weer echt een heel ander, uniek verhaal. En dat moet dan bijna wel komen doordat diegene opeens dat verhaal in de media heeft gehoord? Ja, dat is inderdaad zo. En niet eerder kennen? Nee. Dus een verhaal van 6 jaar geleden wordt nu dan in één keer heel erg actueel, omdat er zoveel media-aandacht is. En nou ja, dan gebeurt dit. En dat de getuige dan een dag later ook gelijk in de rechtszaal staat, dat is ook vrij bijzonder. Ja, en zelfs gisteravond dan gehoord door de politie, dan vandaag gelijk op zitting. Alles maar om dit langslepende proces, wat natuurlijk voor iedereen tergend is, om dat niet langer te laten vertragen. Dus daarom is deze noodgreep toegepast. En is ook heel erg nodig, want als je zo'n getuige hebt, dan is het ook het recht van de verdediging en ook het OM om die getuige ook zelf te kunnen ondervragen. Dat is heel erg van belang. En dat is dan nu gelijk vandaag gebeurd. Dus dan heb je eigenlijk maar 1 dag uitstel daardoor. En kan er altijd een nieuwe getuige in een rechtszaak die loopt worden toegevoegd? Of zijn daar wel voorwaarden aan verbonden? Nee, je hebt niet op een gegeven moment dat er een soort slot gaat op het dossier of op mogelijkheden. Dit kan in hoger beroep, dit kan en op allerlei momenten kan dit nog ontstaan. Dus in die zin is het strafproces ook wel flexibel om dit nog mogelijk te maken. De enige eis is wel, het moet wel relevant zijn voor de strafzaak. Nou ja, deze getuige is evident relevant, dus daarom wordt hij dan ook gewoon gehoord. Want deze getuige heeft dus inderdaad 6 jaar geleden, naar eigen zeggen, een vrouw die Ali B. heeft aangeklaagd, huilend aangetroffen, op straat opgevangen. Wat kan de invloed zijn? Inderdaad heel belangrijk voor deze zaak? Ja, dan moeten we het even wat breder trekken. En dan is eigenlijk bij de meeste zedenzaken is het bewijs aan de dunne kant. Het is vaak natuurlijk het verhaal van een aangever, slachtoffer, tegenover dat van de verdachte. Dat zie je in deze Ali B-zaak ook. En dan zegt de wet in dat soort situaties, dan kan je als rechter niet tot een veroordeling komen als het zo'n 1-op-1 verhaal blijft. Dus de zoektocht van politie in dit soort type onderzoek is altijd, kunnen wij nou uit andere bronnen, getuigen, technisch bewijs, kunnen we daar bevestiging vinden van de aangifte? En dan het verhaal wat dan gisteravond is gekomen, of gistermiddag, dat kan een bevestiging bieden. Met name omdat de verklaring van deze getuige is: ik zag emotie in haar gezicht. Het was op dezelfde plaats waar dat schrijverskamp was. Dat kan relevant zijn voor de bevestiging van haar verhaal. Ook als het 6 jaar geleden is. Dat maakt dat uit? Natuurlijk kan je voorstellen dat de verdediging gaat zeggen van: ja, maar waarom ben je niet eerder met dat verhaal gekomen? Dus dat spel, dat cynische spel, zeg ik maar even, dat gaat zich nu afspelen. Van hoe betrouwbaar is dit verhaal? En dan is zeker een factor: waarom heb je daar 6 jaar mee gewacht? Dus het is echt de vraag hoe dit dan in het verloop, in het vonnis, een rol gaat spelen. Of die getuige überhaupt gebruikt wordt voor bewijs. Ook omdat natuurlijk er veel media-aandacht is geweest. Dus ik kan me voorstellen dat de verdediging ook zegt: ja, wat had je allemaal niet gehoord eigenlijk gisteren over die absoluut, zaak? Absoluut. Dus dat punt gaat absoluut gevoerd worden. Dat zal denk ik wel morgen, zowel in requisitor als in pleidooi, zal dit nog worden ingevlochten. En dan is het uiteindelijk aan de rechtbank om het te wegen. Maar die moet sowieso het hele dossier gaan wegen. Dat wordt een gigantisch ingewikkelde klus in elke zedenzaak. Maar zeker ook in deze zedenzaak. Hoe ga je dat wegen? Ja, en waarom is dat in deze zedenzaak juist zo ingewikkeld? Omdat hier ook nog die belangrijke factor van media-aandacht en een deel van deze zaak heeft natuurlijk in alle openbaarheid plaatsgevonden. Dus stel dat de rechtbank al komt tot dat Ali B. een schuldige verdachte is, dan moet je ook waarschijnlijk gaan meewegen: wat heeft die tijd dat deze zaak in de media heeft gespeeld, wat voor een effect moet dat hebben op een eventuele strafoplegging? Maar je komt pas aan die vraag toe als je vindt dat er voldoende bewijs is. En dat wordt de eerste, meest belangrijke vraag die de rechtbank moet gaan beantwoorden. En de media speelde ook op een andere manier nog een rol. Want de zitting gaat morgen verder. Dan komt ook de strafeis. Die had in de planning ook nog vandaag kunnen komen. Ja. Alleen Ali B. die zei: doe het morgen pas. Want anders heb je vanavond talkshows en dan zou die al veroordeeld zijn. Ik dacht, ja, laatste avond van Op 1, die zijn er morgen dan volgens mij niet meer. Maar ik kan me niet voorstellen dat het zo actueel bedoeld was allemaal. Maar is de rechtbank gevoelig voor dat soort argumenten? Nee, de rechtbank niet. Maar ja, zoals gezegd, deze zaak en heel veel andere zaken tegenwoordig spelen zich voor een deel ook in dat publieke domein af. Maar gelukkig in Nederland hebben we natuurlijk professionele rechters die zich daar niet door laten leiden. Maar ik denk dat de verdediging met name dat verzoek ingaf vanuit het punt van: hoe kijkt Nederland naar deze zaak? En verandert dat als je het op de manier had gedaan zoals het gepland was? Eerst officier en dan pas daarna de verdediging. Kennelijk was er een belang om het allemaal in één dag te doen. Terwijl ik daarvan zeg: je ziet in heel veel zaken dat je altijd eerst het verhaal van de officier hebt. Nou, die gaat natuurlijk altijd richting een schuldige verdachte. En dan de dag daarna of de dagen daarna de verdediging. Dus dat is op zich een hele normale gang van zaken, dat het elkaar afwisselt. Dus, maar goed, ja, ze zijn hier meegegaan in wat de verdediging wilde. En ja, prima op zich. En op zich, u zei al, wat kan meewegen is ook de hoeveelheid aandacht, hè, die er is geweest. Zal best in het vonnis meegewogen kunnen worden. Mm. Zijn rechters daar dan transparant over? Dat zeggen: u bent eigenlijk al zo gestraft. Komt dat wel eens voor? Ja, je gaat. Dus dat is echt pas als die bewijsvraag met ja wordt beantwoord. Dat moet eerst gebeuren. Ja, dat is echt de meest cruciale. En dan gaat dit ook spelen. En dan zit daar gewoon als het ware een verweer. Dus een standpunt van de verdediging zit daarin. We hebben ook eerdere zaken gehad waarin het ook letterlijk tot en met de Hoge Raad is uitgeprocedeerd. Die zaak had de cynische titel van de Eindhovense kopschopperszaak, waarin uiteindelijk ook is gezegd: als verdachte al zo erg door beeldmateriaal of in de media eigenlijk al veroordeeld zijn, dan kan dat strafverlagend werken. Maar met de nadruk op kan. Het hoeft niet. Het is een vrije ruimte van de rechter om het mee te nemen. En het feit, daar wees Ali B. ook op, dat het zo lang geduurd heeft voordat deze zaak is voorgekomen. 2,5 jaar. Ja. Speelt dat dan nog mee in het vonnis? Dus de tijd, maar ook wat natuurlijk in al die tijd allemaal in talkshowtafels op allerlei momenten is gezegd. Toch veel al gaan richting een schuldige verdachte. Tuurlijk wordt dat wel meegenomen en ook terecht. Morgen dan gaan ze dus verder. Ja. En dank in ieder geval voor dit moment. Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht. Driveway, spinning out, think your life's going sideways. Ooh. One broken glass and two total collapse, just so. Meltdown van Niall Horan, ook wel bekend van One Direction. Hoe vertel je in normale mensentaal over je wetenschappelijk onderzoek? Dat is de specialiteit van wiskundige en hoogleraar wetenschapscommunicatie Jonica Smeets. Als eerbetoon voor haar bijdrage aan het overbruggen van de kloof tussen experts en het algemeen publiek krijgt ze een eredoctoraat aan de Open Universiteit. Jonica Smeets, goedenavond. Goedenavond. En van harte gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ja, het is heel tof. Als we eens even teruggaan naar hoe dit ooit ontstaan is. Waarom voelt u zich, of waardoor voelde u zich zo aangetrokken tot die kloof tussen wetenschap en publiek? Dat u zich daar helemaal op heeft toegelegd? Het is een beetje stapje voor stapje gegaan. Dus ik was wiskundige en toen viel het me op dat ik veel mensen kende die enige interesse hadden in wiskunde en er totaal niet in kwamen. En toen dacht ik, dat is eigenlijk gek. Terwijl ik zelf, als ik dan interesse had in literatuur of geschiedenis, kon ik allerlei leuke dingen daarover leren en lezen. Toen ben ik het eerst gaan doen vanuit wiskunde. En toen begon ik me op een gegeven moment verbazen eigenlijk over hoeveel dingen er niet goed gaan. Dus er wordt heel vaak aan de universiteit geklaagd over dat de media dingen opkloppen, dat journalisten dingen overdrijven en het viel me eigenlijk op dat de universiteit zelf ook wel best wel dingen niet zo heel goed doet. En toen dacht ik, daar moet ik het werk gaan doen. Daar zit volgens mij de grootste winst te behalen. En universiteiten vinden dat zelf ook belangrijk, hè? Ziet u wel vooruitgang inmiddels in het begrijpen van wat er in de wetenschap gebeurt? Is dat überhaupt te meten? Denk dat er wel onderzoeken naar zijn, toch? Ja, het is natuurlijk heel lastig ook wat je doel is, hè? Wil je dat mensen per se wetenschap begrijpen? Moet iedereen alles begrijpt. Meestal de nieuwste wetenschap is ja heel erg aan de grens van wat we kunnen, heel ingewikkeld. Maar de vraag is, hebben mensen het gevoel dat ze bijvoorbeeld genoeg betrokken zijn? En als je dat kijkt, dat wordt elk jaar uitgevraagd op allerlei manieren. En dan is er een heel groot deel van de Nederlandse bevolking die zegt van ja, ik vind eigenlijk dat wetenschappers te weinig praten met mensen zoals ik. Je ziet ook dat ongeveer 1 op de 5 Nederlanders best betrokken zou willen zijn bij onderzoek. Dus niet alleen maar bij het uitleggen van de resultaten en dan horen hoe het zit, maar ook meedenken over welke vragen stellen wetenschappers, wat wordt eigenlijk onderzocht, wat voor gevolgen heeft dat. En dat daar dus ja, eigenlijk veel meer mensen bij betrokken zouden willen zijn dan nu gebeurt. Want wat is er mis met wetenschappers die op de achtergrond onderzoek doen, daar niet zoveel over vertellen en opeens met een waanzinnig recyclingsysteem voor plastic komen? Ik noem maar iets. Nou, daar is niks mis mee. Behalve dat de kans dat dat gebeurt wel kleiner is als je niet goed communiceert met de samenleving. Dus de kans dat jij dan op de universiteit, als je echt in een ivoren toren zou zitten, wat echt niet zo is hoor. Maar stel dat je dat zou doen, hoe weet je dan wat er eigenlijk nodig is aan wat voor recyclesysteem dan ook? En hoe zorg je dat het ook daadwerkelijk gebruikt kan worden? Er zijn wel voorbeelden van dingen die ja, technologisch gezien misschien heel interessant waren, maar die helemaal niet geaccepteerd werden door de mensen die het zouden moeten gebruiken. En dan heb je er niet zoveel aan. En als je kijkt naar de manier waarop je dat bij wiskunde doet, hè, ik heb veel columns gelezen in verschillende kranten daarover. Maar wat is de methode erachter om dat communiceren aan te pakken? Welke methode zit hierachter? Ja, er is niet één methode. Dus mensen vragen dat ook wel eens. Kan je in een half uur uitleggen wat nu eigenlijk onderzoek over wetenschapscommunicatie zegt, over hoe het moet doen? Ja, het is een beetje aan een arts vragen. Ja, leg nou even uit, hoe werkt geneeskunde? Het is natuurlijk heel, heel breed. Dus er zijn wel een aantal basisdingen. Dus het hangt er heel erg van af. Ja, het is echt communicatie 101 hoor. Maar veel wetenschappers denken helemaal niet over, nou, wat is je doel? Wil je dat mensen iets leren? Wil je dat ze van gedrag veranderen? Wat zijn dan effectieve methoden om dat te doen? Ja, je ziet eigenlijk dat op al die fronten vaak misgaat. Dus dat als je wil dat mensen iets begrijpen, dat heel veel wetenschapscommunicatie eigenlijk toch op een te hoog abstract niveau is. Als je mensen van gedrag wil laten veranderen, nou ja, dat is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Dus zelfs als je het helemaal goed doet, lukt dat nog steeds niet perfect. Dus er is niet één manier. En ik vind het dus ook heel belangrijk dat er meer onderzoek gedaan wordt. Wat mij erg verbaast is dat de wetenschap eigenlijk altijd alles baseert op bewijs en theorie. Maar dat heel veel wetenschappers die dan naar buiten treden, dat ze dat dan op gevoel doen. Of van, nou ja, dat vond ik zelf als kind ook leuk. Terwijl je denkt, ja, maar jij bent wetenschapper geworden. Misschien ben je niet helemaal representatief voor wat kinderen van 10 leuk vinden. Dus dan ontbreekt eigenlijk toch de data, bedoel je dat? Of? Ja, en de experimenten en het evalueren. Dus dat is wat wij in onze onderzoeksafdeling in Leiden heel veel doen. En ook proberen anderen bij te helpen. Dat als je iets doet, dat je ook kijkt wat werkt nu. En dat je die kennis deelt met anderen. Ja, dus dat je zegt, nou, we hebben 100 mensen dit laten doen, 200 mensen dat laten doen. Beetje Victor Mitsen-achtig misschien zelfs. Die televisieprogramma heeft en dan uitlegt hoe die tot dingen is gekomen. Ja, nou ja, hij legt, vind ik, inderdaad heel vaak goed uit wat de basisonderzoekmethode is. Ja, en dat, dat doen we inderdaad ook. Ja. Ja. En welke reacties krijg jij op je, op je uitleg? Vinden mensen het leuk wat je doet? Of leuk, interessant, leerzaam? Ja, het is heel wissend. Dus de wetenschapscommunicatie die ik in de praktijk doe gaat meestal over wiskunde nog steeds. En wat ik heel grappig vond toen ik daarmee begon, toen werd al gezegd, ja, wiskunde, dat is echt een moeilijk onderwerp. Weet je wel, abstract, veel mensen hebben er een hekel aan. Echt lastig. En hoe meer ik me in het vak ben gaan verdiepen, hoe meer ik denk dat we het eigenlijk als wiskundigen best makkelijk hebben. Omdat we ook niet zoveel weerstand tegenkomen. Als je over vaccins of over klimaat gaat praten of over migratie als wetenschapper, dan krijg je natuurlijk heel veel te maken met gevoelens en waarden en dan kom je in een heel ander debat. Terwijl als ik iets zeg over een priemgetal, ja, dan komen niet boze mensen met spandoeken protesteren. Dus voor mij zijn de reacties eigenlijk meestal heel positief. Ik schrijf nu ook een column in de krant waar lezers vragen in mogen sturen. En het is heel leuk dat lezers ook van alles daarna terugmailen. En dus in mijn persoonlijke ervaring, er is wel wat negativiteit, maar eigenlijk de merendeel van de reacties zijn heel, heel goed. Een goede interactie. Ja, en zie je het ook als taak voor wetenschappers? Er is natuurlijk ook pseudowetenschap. Er is ook echt fake news. Soms gaat dat ook richting wetenschappelijk bewijs, wat er dan zou zijn, wat door trollen de wereld in wordt geslingerd en wordt overgenomen. Zie je het ook als taak voor wetenschappers om daarover te communiceren en daartegen in te gaan? Vind ik heel lastig. We weten namelijk vaak ook niet zo goed wat daar nou effectief is. Dus je ziet ook dat soms heel erg ergens tegen ingaan het alleen maar verder versterkt. Dus ik denk dat je dit ook heel zorgvuldig moet doen. En wat ik zelf eigenlijk interessanter vind, is dat er, kijk, het gaat vaak in het debat over de kleine groep mensen die anti-wetenschap is. Maar er is dus een heel grote middengroep, echt een grote meerderheid van de bevolking, die welwillend staat tegenover wetenschap en toch niet bereikt wordt. En ik vind het persoonlijk interessanter om daaraan te werken. Maar natuurlijk moet misinformatie moet je tegengaan. En het is natuurlijk een schande dat als jij iets opzoekt en de eerste 10 pagina's die je vindt met Google zijn allemaal misinformatie. Dan is er echt iets mis in wat er gebeurt. Maar ik weet niet of dat de verantwoording van de wetenschap alleen is. Nee. En vorig jaar heb je groen licht gekregen van minister Dijkgraaf en ook 10 miljoen euro voor een Nationaal Centrum voor Wetenschap en Samenleving. Met precies het doel waar we het over hebben. Hè? Dus de samenleving en de wetenschap dichter bij elkaar brengen. Er komt nu een minister, waarschijnlijk Eppo Bruins. Wat zijn de geluiden uit Den Haag? Gaat het nog door met dat centrum? Ja, we zijn vorig jaar aangekondigd. We zijn nu heel de tijd bezig met oprichting en het gaat door. En zoals heel veel dingen is de lange termijn onzeker. Dus het was aangekondigd voor 10 jaar. Dat weten we niet, maar we gaan in ieder geval starten en we gaan proberen het heel goed neer te zetten en te zorgen dat het iets, ja, iets goed gaat doen voor het veld. En ik denk, ja, ik denk dat heel veel dingen dat je niet weet hoe het over 5 jaar is, maar dat dat ook niet zo erg is. We kunnen in ieder geval nu gaan starten voorlopig en we kunnen vooruit. Volgend jaar door. Ja, ja. Goed. Nou, en genieten van dat eredoctoraat dus van de Open Universiteit. Hartelijk dank, ja. Jonica Smeets. Dank je wel. Bedankt. Je bent al een paar maanden weg. Iemand anders ligt nu in je bed. Je hebt mijn vrienden gebeld en gevraagd of het wel met me gaat. Die zijn nu onderweg. Ik weet dat je wilt dat ik iets zeg, maar liever niet, want dan moet het echt. Ik dacht dat het ging tot je me zei. Is. Ik ken je misschien ook iets te goed. Zoek iets om te kijken, weet dat jij dat waarschijnlijk nu ook doet. En als ik een berichtje krijg, heb ik nog altijd hoop dat jij je bedacht hebt wat je zeker wist. Zo van shit, ik heb je gemist. Ik weet dat je wilt dat ik iets zeg, maar liever niet, want dan moet het echt. Ik dacht dat het ging tot je me zei. Zelfs mijn vader heeft gezegd, je moet eens praten, dat helpt het. Ik denk nog steeds, je hoort van mij. Ik wil niet over het praten in verleden tijd, in verleden tijd. De verleden tijd van Suzanne en Freek. Morgenavond om 9:00 is de aftrap. Het EK voetbal voor mannen begint dan. In München ontvangt gastland Duitsland de Schotten in een uitverkocht stadion. En hier is Annette Bierschel, journalist in Nederland voor Duitse media. Welkom, goedenavond. Hallo, goedenavond. Is er enthousiasme onder het Duitse publiek over die mannschaft? Nou, dat is een beetje te veel gezegd. Dat is nog niet. De stemming zit er nog niet goed in. Ik heb begrepen dat er vanavond in München al een feest was om het een beetje in de stemming te komen. En dan was er wel een beetje animo, maar nog echt, het loopt nog niet echt. Het is niet zo dat je de spelers nu overal tegenkomt in het straatbeeld, op televisie, reclames. Nee, dat, jij hebt het natuurlijk een beetje, maar het is ook een algemene schijn in Duitsland. Het is ook politiek, economisch, het is het klimaat, er zijn de oorlogen. Het is het voetbal loopt niet lekker en het weer is ook nog slecht. Dus je hebt iets van iedereen snakt naar een zomermeertje 2.0. Hè? Dat beetje herhaling van het laatste grote Duitse toernooi in 2006. Maar... ja, de stemming zit daar nog niet in. Er zijn toch geen kaarten meer te krijgen. Dus ook als de stemming er nog niet zo goed in zit, dan hebben ze op zich nog wel zin in een evenement. Kennelijk. Dat absoluut. Het is wel zo. Kijk, het zijn natuurlijk niet alleen de Duitsers komen. Ze hopen natuurlijk ook dat inderdaad heel veel mensen nu naar Duitsland komen en daar een mooi feestje van maken. En dus dat zeggen ze wel. De meeste mensen zeggen, nou, het is fijn dat het in Duitsland is. Maar het is nog niet zo. Het is natuurlijk wel ook een beetje de Duitse terughoudendheid, wat een beetje in de volksart ook ligt. Dat ze nog moeten kijken hoe het morgen loopt. Dus het is dan natuurlijk niet uit te sluiten dat het dan, als ze nu morgen met 3-0 winnen en het ook nog mooi spelen, dat het dan opeens weer een superfeest wordt. Nee. En hier in Nederland zie je altijd allerlei oranje uitdossingen natuurlijk. Buitengewoon veel creativiteit met oranje klompen op het hoofd of leeuwenkoppen. Nou, nu hebben we een witte zweetband van de Pai, geloof ik, die het voorlopig gaat doen. Maar er zal ook weer veel oranjes aankomen. Doen de Duitsers dat ook nou zo? Ik zat te denken, hoe verkleden die zich nou ook zo vaak? Of? Ja, ik verbaas me daar ook over. In Nederland, die kunnen ook met één nu beginnen. In Den Haag, heb ik begrepen, wordt een hele straat oranje aangekleed. Ja, niet alleen in Den Haag. Niet, ja, dat doen we dan niet. Nee, we hebben natuurlijk, zit ook met onze kleuren niet mee. Zwart, rood, goud. En dan kun je de vlaggetjes op de wangen. En dan heb je een... Nou, je hebt in Bayern, kun je dan nog van die hoedjes hebben in die kloof. Een leden. Hozen of dergelijke dingen. Maar ik vrees dat we daar niet zo creatief zijn als de Nederlanders. Nee, maar toch is er wel meer enthousiasme volgens mij dan vroeger, toch? Voor het Duitse voetbal. Ook al ging het de afgelopen jaren niet zo lekker, maar... Ja, het is wel, als het opvallend is. En de omslag, wat ik al eerder zei en aan refereerde, was het grote toernooi 2006 in Duitsland. En toen was eigenlijk voor iedereen, en ik denk dat het meeste verrast waren nog de Duitsers zelfs, dat ze in staat waren zo'n ongelooflijk leuk feest te organiseren. Ze zijn toen niet wereldkampioen geworden, maar alleen maar de derde plek. Maar toch werden ze volgens mij van de Engelsen werden ze de World Champion of the Hearts betiteld. En dat was wel een omslagpunt. Het was echt een. Ze hebben goed gevoetbald. Het was mooi om te zien. Ze waren ontspannen. Maar die Duitsers waren ook leuk. En wat ik voor het eerst. Ja, dat die spelers is, ja, bedoel zo, je? Nee, de mensen ook. Oh, de mensen ook. Ja, maar die echt, zijn er toch nog steeds, die mensen? Of ja, niet? Precies. Maar die waren straatfeesten. Het was een goede stemming. En wat wel opviel was, dat vond ik voor mij heel verrassend. Opeens waren daar overal Duitse vlaggen. En opeens waren daar nieuwe jonge generaties die heel ontspannen omgingen met hun nationale trots. En dat vond ik. Dat vond ik mooi om te zien. Moest ook even een generatie overheen gaan waarschijnlijk. Absoluut, ja. Je zei al, nou, ze beginnen niet echt als de topfavoriet. Zo vat ik het even samen. De bondscoach is een heel jonge coach. Wel met ervaring bij grote clubs, maar toch pas 36. Jonger dan de keeper, kwamen we al even op uit hier. Ja. Het is zijn eerste grote toernooi. Hoe ligt hij bij het publiek? Ja, Nagelsmann? Ja, Nagelsmann. En dat is wel heel bijzonder. Hij was al, voordat hij 30 werd, was hij al coach bij een topclub. En dan is hij bij Bayern München geweest. En daar is hij volgens mij ontslagen. En was niet echt dat het slecht ging met Bayern. Was volgens mij niet echt ook zijn fout. Want daarna ging het nog slechter, maar goed. Hij ging dus naar nationale elftal. En toen liep het ook niet goed. Dus toen hadden we natuurlijk een nationale discussie. Dat is in Nederland vergelijkbaar. Nationale discussie, is het wel de goede coach voor onze elftal? En in de laatste wedstrijd. De laatste wedstrijden waren dan beter. En inderdaad werd, want je refereerde aan de leeftijd, 36 is hij, werd ook gezegd, nou, hij is te jong, hij heeft helemaal geen ervaring en kan die dat. Maar op de andere kant werd ook gezegd, maar hij is de juiste man om dus de wissel van de generatie, om dat inderdaad nu echt in te luiden. En daar toch dat een keertwende komt. Dat het anders wordt. Want 7 jaar of zo is het volgens mij dat de Duitse manschaft uit de wereldtop is. Heeft hij een speciale filosofie met dit elftal? Laat hij zich daarover uit, Nagelsmann? Nou, wat wel interessant was, dat hij niet meer automatisch naar de grote clubs gaat en zegt, oh, dat zijn de sterren, die zet ik daarop. Maar dat hij ook een beetje anders kijkt. Hij heeft wel ook veteranen weer opgeroepen. Ja, Neuer, de keeper, in plaats van Ter Stegen. Nou, dat was een hele discussie. Inmiddels hebben we een keeperprobleem, heb ik begrepen. Maar goed, er zijn ook andere. Müller dan bijvoorbeeld, die ja opeens weer speelt. En dat is wel ook verrassend. En we hebben nu een keeperprobleem wellicht. Want die Neuer, die is dus 38, die is nog ouder. En die is wel een wereldtype keeper, maar maakt even fouten. Dus hij heeft de laatste wedstrijden, hij heeft die fouten gemaakt. Nou, dat is, valt heel Duitsland dus over de keeper heen. En de tweede keeper, kijk, dat is ook een beetje een luxe probleem voor Duitsland, maar de tweede keeper, Ter Stegen, is ook een wereldkeeper van Barcelona, volgens mij. Dus die, maar die wordt dus niet, die blijft, is dus de tweede keeper, maar die wordt niet Die gaat dus morgen niet in het doel staan. En, maar goed, de coach heeft altijd gelijk en zegt... ik hou vast aan Neuer en dat komt goed morgen. Morgen tegen Schotland dus de openingswedstrijd. Dank je wel. Annette, we gaan nog eventjes door over Duitsland. Het is 5:12. Laat de leeuw niet in zijn Ja, je hoort af en toe nog steeds Hup Holland Hup op de Oranje Tribune. En zo hebben vele landen hun eigen liederen. We gaan nu naar correspondent Giem Balduk in Berlijn. Goedenavond, Giem. Goedenavond, Lisa. Zingen de Duitse supporters ook vaste liederen bij de voetbalwedstrijden? Ja, zeker. Er zijn ook talloze van dit soort ook wel wat simpele liedjes. Zoals Hup Holland Hup, Super Deutschland Olé bijvoorbeeld. Maar je hebt ook wel wat liedjes met wat meer... ja, precies. Ja. En er zijn wel wat liedjes met wat meer diepgang. Of nou althans met wat meer tekst. Is denk ik het hoogst haalbare. Zoals Voetbal is unser Leben. Dat is een liedje dat ook door het elftal van 1974 is ingezongen. Dat hebben ze in die edities daarna ook nog een paar keer geprobeerd. Dat dan die Mannschaft zelf ook een liedje meezingt. Maar dat Voetbal is unser Leben is eigenlijk een van de weinigen die je nog wel eens in stadions terug kan horen. En welk lied valt op in het repertoire van de Duitsers? Nou, wat je nu vooral heel erg hoort en wat echt omarmd is als voetballied, is het nummer van Peter Schilling uit 1982. Dat is Major Tom, Völlig losgelöst. Oh ja, dat weten misschien oudere luisteraars nog wel. En het lijkt me niet eens zo heel eenvoudig, Giem, om dit in een stadion op de tribune te zingen. Hoe is het daar terecht gekomen? Nou, ik moet bijna toegeven dat ik bijna mee wil zingen. Want het is best wel... Het galmt heel lekker in zo'n stadion ook. Dat wel. Maar het is eigenlijk nu een succes geworden door een reclame van Adidas. Die had een reclame gemaakt voor het nieuwe tricot, het nieuwe voetbalshirt. En in die spot dan wordt er in een spetie aan iemand gevraagd van... goh, wat vind jij van dat nieuwe shirt? En dan zegt diegene, nou, dat is wel heel erg typisch Duits. En dan wordt er gevraagd, maar wat is nou typisch Duits dan? En dan komt er een hele opsomming van allemaal dingen die heel Duits zijn... maar dan wel met een modern jasje. Dus bijvoorbeeld Döner Kebab zit er ook bij. En dan in die reclame daaronder hoor je dit nummer. En dan juist op het moment supreme, als er een goal wordt gemaakt met een penalty... dan hoor je dat nummer opkomen en dan zingt het hele stadion mee. Nou, en die reclame die heeft een soort snaar geraakt. Die maakt ook trots op het huidige Duitsland, op het diverse Duitsland ook. En vervolgens kwam er een petitie om van dit nummer het nieuwe Tor-hymne te maken. Dus het doelpuntenlied. Ja, en wie weet Peter Schilling op de middenstip, of niet? Ja, dat was nog geen onderdeel van die... Nee. Ja, hij is er nog zeker. Ja, hij loopt tegen de 70. Geniet ook van alle aandacht die hier nu bijgekomen is. Mooi. Want dit nummer is dus een soort van een inofficieel EK-voetballied geworden voor Duitsland. Het is ook wel leuk dat we dat dan weer gaan horen wellicht vanaf morgen. Ook hier in Nederland. Dankjewel, Giem. Giem Balduk vanuit Berlijn. En daarmee is een einde gekomen aan dit oog van donderdag 13 juni. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. En zometeen natuurlijk op deze zender... Nooit meer slapen. Ik wens u een goede nacht. Sigarette und ein letztes Glas im Stehen. Wie vaak de A15 tussen Deil en Ridderkerk neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf vrijdag 12 juli zijn er 4 weekafsluitingen en 2 weekendafsluitingen op de A15. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. Kiezen wij voor kleinschalig, voor de beste kwaliteit. Bij ons is alles biologisch en niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.